पेज 330 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 31वां सर्ग उत्पत्ति प्रकरण। फिर लीला के अंतःपुर को देखने की इच्छा। अन्यान्य ब्रह्मांडों के प्रेक्षण, शूरवीरों के चिह्नों से क्वच, शिरस्त्राण आदि से सन्नद्ध सेना के निरीक्षण का वर्णन। अपने पूर्वजन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई वे उनमें से किसी ब्रह्मांड में झटपट प्रविष्ट हुई। वहां उन्होंने अंतःपुर को देखा। वहां वे चिरकाल तक नहीं रही, तुरंत ही निकल आई। उस अंतःपुर में पुष्पराशि से परिपूर्ण महाराज का महान शव रखा था। शव के पास समाधि में आरूढ़ चित्त वाला लीला का शरीर बैठा था। शोक के कारण रात्रि के बहुत दीर्घ होने से उसमें लोग थोड़ी थोड़ी सुषुप्ति से, गाढ़ निद्रा से युक्त थे। धूप, चंदन, कपूर और कुमकुम की सुगंधि से वह भरा था। उसको देखकर पति के दूसरे संसार को जाने की लीला को इच्छा हुई। लीला संकल्प मात्र देह से अंतःपुर में ही स्थित पूर्वोक्त मंडपाकाश में पहुंची। संसार रूप आवरण को तोड़कर और ब्रह्मांड के खप्पर को फोड़कर कुछ विस्तृत पति के संकल्प संसार में प्रविष्ट हुई। वह उक्त देवी से साथ फिर आवरणों से युक्त विस्तीर्ण ब्रह्मांड मंडप में वेग से पहुंची और उसमें प्रवेश कर जैसे सिन्हिनी अंधकार और मेघों के कारण पंकयुक्त की नाई स्थित पर्वत की गुफा को देखती है, वैसे ही उसने अपने पति देव के संकल्पजगत को देखा जो कीचड़ से भरी हुई तलैया के समान था। चिदाकाश में उन दोनों देवियों ने ब्रह्मांड के मध्यवर्ती शून्यात्मक जगत में जैसे दो चींटियां पके हुए अतेव कोमल बिल्वफल में प्रवेश करती है, वैसे प्रवेश किया। वहां पर अन्यान्य लोकों, अनेकों पर्वतों और आकाश को लांघकर वे विविध पर्वतों और समुद्रों से परिपूर्ण भूमितल पर आई। तदंतर मेरु पर्वत से अत्यंत सुशोभित और नौखंडों में विभक्त जम्बूद्वीप में जाकर भारतवर्ष में लीला के स्वामी के राज्य में पहुंची। इसी समय पृथ्वी के भूषण स्वरूप उस राज्य में किसी एक राजा ने, सिंधु राजा ने, अपने सहायभूत सामंतों से जिसकी शक्ति काफी बढ़ीचढ़ी थी आक्रमण किया था। उक्त सिंधुराज के साथ संग्राम छिड़ने पर उक्त संग्राम को देखने लिए आए हुए तीनों लोकों के जीवों की आकाश में बड़ी भीड़ लगी थी। भयशंका रहित होकर आई हुई उन देवियों ने आकाशचारी सिद्ध गंधर्वों से आक्रांत उस आकाश को मेघमंडल से घिरा हुआ सा देखा। वह सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधरगण से युक्त था। शूरवीर पुरुषों के ग्रहण में उतावली करने वाली स्वर्गलोक की अप्सराओं से आवृत था। उसमें उन्मत्त भूत, राक्षस और पिशाच रुधिर और मांस के लिए ताक में बैठे थे। उसमें ऐसी पुष्पवृष्टि हो रही थी कि उससे विद्याधरों की स्त्रियों के हाथ भर गए थे। युद्ध दर्शन में अत्यंत अभिलाषा वाले अस्त्र शस्त्रों के आघात से अपना बचाव करने के लिए पर्वत के तटों पर बैठे हुए वेताल एक प्रकार के भूत यक्ष और कूष्मांडों से वह परिवृत था। अस्त्रों के मार्ग भीत समीपवर्ती आकाश भाग से स्वरक्षार्थ संपूर्ण भूतगण उसमें भाग रहे थे। पौरुषाभिमान से क्षुब्ध योद्धागण दर्शकों का आमोद प्रमोद कर रहे थे। सब लोग परस्पर 330 पेज 331 सर्ग 31 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निकटवर्ती भीषण संग्राम की चर्चा कर रहे थे। क्रीड़ा में हास और विलासों में उत्कंठित सुंदरियों ने अपने हाथों में चवर ले रखे थे। अत्यंत धर्मात्मा होने से अन्य लोगों के दृष्टिगोचर न हो सकने वाले योगबल से श्रेष्ठ मुनियों द्वारा देवताओं के स्तोत्र जगत की शांति के लिए वहां पढ़े जा रहे थे। अनेक लोकपालों द्वारा अप्सराओं से संबंध रखने वाली अवसरोचित स्तुतियां की जा रही थी। भाव यह कि अप्सराएं हमें छोड़कर नूतन योग्य कांतों का अनुसरण न करें, यों लोकपाल उनकी स्तुति कर रहे थे। स्वर्ग में स्थान पाने योग्य शूरवीर पुरुषों को लाने में व्यग्र इंद्र के योद्धाओं से वह चमक रहा था। उसमें शूरवीर पुरुषों के लिए ऊंचे ऊंचे लोकपाल नामक यानी ऐरावत आदि हाथी सजाए गए थे। स्वर्ग की ओर आ रहे रणभूमि में आहत शूरों के आगत स्वागत रूप सम्मान में गंधर्व और चारण कटिबद्ध थे। वहां शूरवीर पुरुषों पर आकृष्ट होने वाली अप्सराएं कटाक्षों से अच्छे अच्छे योद्धाओं को देखती थी। वह वीर पुरुषों के बाहुदंडों का आलिंगन करने में क्षुब्ध सहस्त्रों स्त्रियों से भरा था। शूर पुरुषों के शुभ्र यश ने वहां पर सूर्य को चंद्रमा बना दिया था। भाव यह कि यश की शीतलता से उष्णता के दब जाने से सूर्य चंद्र सा मालूम होता था। 1.22.331 प्रसंगवश शूर आदि के लक्षण को जानने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, शूर शब्द कैसे योद्धा का वाचक है? कौन योद्धा स्वर्ग का अलंकार है और कौन दिम्भाहव योद्धा है? यद्यपि यहाँ पर दिम्भाहव योद्धा कहीं पर न तो उक्त ही और न किसी प्रकार सूचित ही है, तथापि यहाँ पर उसके लक्षण के प्रश्न को स्वर्ग के अलंकार रूपी शूर से भिन्न होने के कारण प्रासंगिक जानना चाहिए। 23.23.23 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, शास्त्रों में प्रतिपादित सदाचार से युक्त राजा के लिए रणभूमि में जो युद्ध करता है, वह चाहे रण में मृत्यु को प्राप्त हो चाहे विजयी हो, वह शूर है और शूरोचित लोक का भाजन है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत यानी असदाचारी राजा के लिए जिसने प्राणियों का अंगच्छेदन किया है, वह यदि रण में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह दिम्भाहव में मारा गया कहलाता है और वह नरकगामी होता है। 24.25.23 उक्त अर्थ को ही विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिस स्वामी का आचरण शास्त्रानुकूल नहीं है, उसके लिए जो पुरुष रणभूमि में युद्ध करता है, वह यदि संग्राम भूमि में मरे तो उसको शाश्वत नरक की प्राप्ति होती है। 26.26.26 जो यथासंभव शास्त्र प्रतिपादित विधि के अनुकूल और लोकाचार के अनुकूल आचरण करने वाला होकर रण में युद्ध करता है और वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त हो, वह शूर कहलाता है। 27 सुमते गाय के रक्षण के लिए, ब्राह्मण के रक्षण के लिए, मित्र के रक्षण के लिए, शरणागत के रक्षण के लिए युद्ध रूप उपाय द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वह स्वर्गालंकार है। 28 अवश्य परिपालनीय, रक्षणीय, अपने देश की मुख्य वृत्ति से रक्षण में जो राजा सदा उद्यमी है, उसकी विजय के लिए जो युद्ध करते हैं, वे वीर हैं और उन्हें वीरों का लोक प्राप्त होता है। 29.26.26 प्रजाओं के प्रति सदा कुछ न कुछ उपद्रव करने वाले राजा अथवा राजा से। 332 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। भिन्न जमींदार आदि राजा के लिए जो युद्ध में मरते हैं, वे निस्संदेह नरकगामी होते हैं। 30 शास्त्रानुकूल आचरण न करने वाले का आश्रय लेना ही नरक का हेतु है। उस पर यदि वह प्रजाओं के प्रति उपद्रव करने वाला हो तो उसका आश्रय लेना नरक का हेतु है, इसमें कहना ही क्या है। इस आशय से फिर पूर्वोक्त बात को कहते हैं, शास्त्रानुकूल आचरण न करने वाले और प्रजा को पीड़ित करने वाले राजाओं अथवा राजाओं से भिन्न मालिकों की विजय के लिए जो रण में छिन्न भिन्न शरीर होकर मरते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। 31 धार्मिक स्वामी का आश्रित होने पर भी यदि अधर्म से युद्ध करता हुआ योद्धा मारा जाए तो उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं। यदि धर्मपूर्वक युद्ध हो तो युद्ध में मृत योद्धा की स्वर्ग में स्थिति होती है। यदि अधर्म युद्ध से मारे गए पुरुष को स्वर्ग प्राप्त हो तब तो मत पुरुष परलोक के भय से रहित होकर अत्यंत अधर्म युद्ध से भी दूसरे लोगों को नष्ट कर डाले। 32 यदि ऐसी बात है तो परप्राणान निज प्राणैः पणीकृत्योद्यतायुधः यत्र यत्र हतः शूरः स्वर्गस्तत्र पदे पदे अपने प्राणों से दूसरे के प्राणों की बाजी लगाकर शस्त्र को उठाकर शूर जहां भी मारा जाए वहां उसे पद पद पर स्वर्ग है इत्यादि साधारण लोक प्रवादों की क्या गति होगी इस पर कहते हैं शूर जहां जहां पर भी मारा जाए वहां उसे पद पद पर स्वर्ग है इत्यादि अवश्य लोगों की उक्तियां हैं किंतु धर्म के लिए युद्ध करने वाला पुरुष शूर है शास्त्र का तो यही निश्चय है 33 जो लोग शास्त्र प्रतिपादित आचरण वाले प्रभुओं के लिए खष की धार को सहते हैं वे शूर कहे जाते हैं शेष लोग दिम्भाहव में मारे गए कहे जाते हैं 34 वर्टिकल बार उनके लिए रणभूमि में और आकाश में शूरता को प्राप्त महाबलशाली को प्रिय कहने वाली सुरांगनाएं उत्कंठित होकर खड़ी रहती हैं वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार विद्याधरों की अंगनाओं के मधुर और मंद मंद गायन से गुलजार मंदार के फूलों की मालाओं के गूंथने में व्यग्र कामिनियों से युक्त और जिसमें देवता और सिद्धों के सुंदर सुंदर विमानों की पंक्ति विश्राम ले रही थी ऐसा आकाश उत्सव के लिए बहुत बढ़ी चढ़ी शोभा से युक्त सा अत्यंत शोभित था 36 वर्टिकल बार 31वां सर्ग समाप्त